بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. دا سورة انبیاء دے واللسم سپارا دا آیت نمبر 103. سورة انبیاء کی پنز بابون و آخرن باب اغمونگ پرنش روکڑا و حرام على قریت دا غزائنا. پدې کې اثبات د قیامت چې قیامت به لازم راځي دي کې شک مکوا. او دویم زجر للمنکرین څوک انکار کوي هغه د پاره رټنی بیانې دي. او بشارت للمؤمنین مؤمنانو د پاره خوشاله نه بیانې دي. پس پدې ځای کې د جنت هغه بشارات ذکر کړم. اللہ میں ربان فرمائی منور سر وعدہ کری دا دا جنتیان سر غب منگا فرقو. او دا جنت با دا سنی چی جہنم سر بنزدی دا غی شور چنگار غر سب آورینانا اولائی کانها مبعدون. اللہ وی دا دین با منگا دا دیر لریکو. لا يسمعون حسیسها دا دغیا کشار بناوری اگر چې دا غیا غوازونه سوریخ کالو مسافت باندې اوریدلای کیږي. وسپرمای لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن کی نبغم جن کی دی لرا دا غبرهټ لینا دا غیر لوینا وتتلقاهم الملائکه همل وی بادی سرا ملائکه ورتبوی هذا یومکم الذی کنتم توعدون دا غورز دا چی تاسو سره وعده کی دیشوان تاسو سره وعده شوی وعده غورز دا یوم نطوی السماء کطوی السجل للکتب قیامت حالات ذکر کئی باغ اور زبان لی چرا و بن غالو مونگا دا اسمان کتوئی سجل للکتب پشان در انغختو آغا منشیخ پل کتابونو لرا کتاب ور سرده دا سیرا ونغاڑی یا دا سی مانوکا یوم نتو اسما پا ورز بانلی چی خور ور بکو اسمان لرا کتوئی سجل للکتب پشان د خور اولو آغا منشیخ پل کتابونو لرا کما بدانا اول خلق نعیدو لگا سنگ چی ما اول فیدا کرو دا مخلوق نعیدو نو دوباره بی بیا فیدا کم رجواندی بی کو وعدا علینا مفور مطلق دی وعدنا وعدا علینا مون وعدا کری وعدا دی سرانو دا وعدا فرق والپا مون باندی دی انا کننا فائلین یقین المنکون کیو دا دیکار ولقد کتبنا فی الزبوری یقین المنگالی کلیو فزبور کی من بعد الزکر پس دا غنسیتننا ان الارضام بدی کی دو احتمال دی یو دا چی پس زبور کیم لیکلیو فس دا نسیتننا دا خبرا چی ان الارض یریسو ها عبادی الصالحون یقینا د ازمکا فمیراث باخلی ابندگان زمانه کا نوسوی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم تفسیر محایمی والا لیکی ولیس الصالحون الا اصحاب محمد نبی علیہ السلام اصحاب داغینا دا مرادی چاہی تب اللہ دا ازمکہ ورکی مراد تی خلافت تی دا حکومت برازی لکا عمر فاروق رضی اللہ تعالی ابو بکر صدیق دا غشان او دا سی بیا وشو اللہ ورلہ بچائی ورکڑی واب یا دویم توجید آدھا چی زبورنا مراد کتابونا سماوی دی او دا ذکرنا مراد لوحی محفوظ دی نو دا مانا بشی وَلَقَدْ كَتَبْنَا بِدَائِسَرَ مُنْغَا لِكَلِو فِي الزَّبُورِ پاغه تمام کتابونو اسمانونو کې من بعد ذکرې پس دا لوح محفوظ نا ان الارض چې ګرند ازمکا یاري سوها میراث کې باغلي دوي لرا عباد الصالحون بندگان زمانه کان دې ازمکینا مراد جنتی ازمکا دا لکه سورې زمر آیت نمبر 74 کې فرمایي نتبوا من الجنه حيث نشاء ان فی هذا لبلاغا یقین الفدی مضمون کی دا مخی جی کما بیان شو یا پدی صورت کی ہاما خال بلاغا تبلیغ دے یقین الفدی بیان کی کامل رسول دا حق دی لقوم عابدین دا فرانا وقوم جغ عبادت کون کی دی الله بسخت هم راولی خو الله بیا عزت هم ورک اکرام المستجیبین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین او ما نیلی گلیتا مگر رحمت دفارد تمام مخلوق واس مقام دا نبی علیہ السلام بیانی نبی علیہ السلام اغا رحمت للعالمین و تمام عالم دفار رحمت و مسلمان لا سکے کفار دفار هم نبی علیہ السلام عبد المنان افویگی کنا دیکھو سوچ کو نبی علیہ السلام چکل موجود و کفار و باندی هم عذاب نارات لو انسانان لاسکے چیغا حیوانات ڈنگر داغی دفارا هم رحمتو معاملات داغی معاملات داغی دفارا بے ڈیر خیال سیاتو اخرارے نبی علیہ السلام پوکی سرخ کتا کتا کاؤو نبی علیہ السلام معلومات وکړو ماری توید دې خیال ساتي ورې ظلم ور سره کوي کار به کوي کار دې خپل خوراک ورلا نه ور کوي نبی علیہ السلام لار باندې روان دي وسید چانه ورې دا ټوپونه وای نبی علیہ السلام خو پوه شو هغه توید افریدې وای دا بیر تن راځي وای زسه ضمانت در کوما هغه لار پمنډ منډ خپل بچولې په یوار په بیرته ډیره پته زیراله د خپل دې سینې روانې وي چې نبی علیہ السلام هغه وعده پوره شي اسنه کوتای فکرانه شي زراغ له ملکانو بیرته پری خودا رحمت للعالمین وتمام عالم دفار رحمتو وما ارسلناک منغنین غریتا الا رحمت للعالمین مگر رحمت دفار د تمام عالم دا تمام علم دا فارا رحمتو چه چابا شخصی تور بانلی چا ظلم کرے ہو اغت بے دمر سنویل خوکا چابا دا اللہ حق ضائع کرے ہو اغت بے گورے نماف گاؤم قل ورتو آیا انما یوحا الیا یقنن وحی کی گماتا انما الہوکم الہو واحد یقینا مددگار استاسو مددگار ایک یهود فهل انتم مسلمون آیا پس تاسو غړی خدون کیه د ویتا فیل تولو کچری تاسو واوړی دی کچری تاسو واوړی دی فقل نتورتو یا محبوبا اذنتکم علی سوا چیز اعلان کو متا ستا فبرا برئی سرام علا سوائن ففر خبر دارئی سرا یا علا سوائن فبرا برئی سرا یعنی اعلان کو متا ستا چی والار یما زف برا برئی بانلی یا اعلان کو متا ستا علا سوائن فغفر خبر سرا چی ٹولو تفار یوشان خبر دے و ان ادری تاسو مان تپوس کوئی اے مشرکانو اے اودیانو چی کلبئی و ان ادری زنیم خبر ما تفت نشت دے لا ادری متا یقوم الساعة و سی عدد دی صورت کئی ما تفت نشت دے قیامت بکل رازی و ان ادری ما تفت نشت دے اقریب چی دانیز دے دے ام بائی دنیا لری دے ما تو عدون اغچی تاسو سر وعدہ کی دیشی تاسو سر وعدہ کی اغی ما تا پتا نشت دے خاخا علامات معلوم دی علاماتو پتشت دے انہو یعلم الجہر من القول یقین اندغ اللہ فویگی فزور دا وینانا ویعلم ما تکتمون افویگی آچی تاسوی پتوی عبد المنان تا تا پتا دا کنا چیسا پتے اللہ تا خبردار دے اللہ تا پتا دا یکشا و این ادری او نیمز خبر لعلہ فتنة لکم لعله فتنه لكم شاید چې دا رسته کېدل د امتحان فتا سبحان لي استاسو د فارا ومتاع الهين او دا فائدہ دا تر یو وخت پوری دا کېدل چې استاسو د فارا امتحاني دا مویا چې به فلانې سره مونږ او داس نه کوي به مازه ګرځي او الله ورته سنه وي دا مونږ چې مونږونه کو دا حل دې زموږ هغه سره و هغه مونږ او داس به کاو مونږ به او چا په زور امیر سي درې تبلیغ والا راوسته مانځل وای مړوا یو شی عمر کېدو اخر هغه کور کې سور غو نه هغه چې ویواله لکه غلې شوی کنه دا استنجا مې هم نه کېږي وړه به مې مخې زرا دا شیطانی عملی شیطان مسلط شی دل دا ورکی نو اللہ فرمائی چیتا دا غمو آیا چیتا پلانے سڑے اللہ ورطا غلی سنوائی منگا منزونو دا سنکو حلال اگر دومو منی دا حل لنانا تپا دی خوشا لشا ستا دا فار آخرت دے دا غیل را دنیا دا ستا دا آخرت دے پا دی خوشا لکا نبیل سلام تا اصحاب کرام وی اللہ نو غڑا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سو پوری عملہ مبارک کیے لگان ڈیرو اگا چاپونو سو پوری با پدے تکلیفونو کیو اگوی پدے خوشحالی گئی تنا چی دی دفارا دا نرمی نرمی بستری دی او زمان استاد فارا اللہ خیرت کی اگا علا مقامات تیار کری دی اگوی ووین زدہ نو کر دا کور کی او چرتا د بادشاہ په ډبل ویډ باندې باندې مقرره ده چې ته بسریب د فالنګ سمې دی لغرمې قیلولې د فارا قیلو فین الشیاطین لا تقیل صرف د دې لپاره مقرر شوی وا غریب استړی وا چرته ورغلی دا کټ کې لګه فریوتی د ایستو د شوی دا بچار اغلی دی ګوري چین بجبین شوی دی آگ بگولا ہو گیا بادشاہ لکه ولی نوکر او زما په کټ کې فرتا دا رای ولی حکم بیوقع دا و جلات تا وی او یا دوری ورلا ورقی خلق تمام را جمع شوی دی خلق ولال دی منزلا دوری ورقی کی یو گزار ورکڑی خان دی خلق حیران دی بادشاہ هم ګوري بیا بل دوری ورکڑی دا اغا بیا خان دی دری میں چو ورکڑی بادشاہ وی بس نور سزا مو ورکوی دی خویرا ولی ولی خان دی تال خدا مقام دا جڑا دی او ته خان دی خنده وی نور نرازی اونی ما ینٹا با دی کٹ که فرطاو ما مالا ویا دوری وقتی تا سب اللہ سکی تا قطول عمر پدا کسم دی آقا بادشاہ بانی خبری اثر وکو بے پنگلیش کی او تفسیر ام لیکلے دے آقا بیا فکا مسلمان فکا مومن تجوڑ شوے دے ٹھیک دا تکالیف برازی برداشت کوا تالا اللہ یا مقام ساتلے دے چاگا بیا دا خوشحالو مقام دے یار جی وی ما تا چر تا خوشحالی را نگلا خوشحالی کا غواری ناغا با کفار غواری دنیا سجن المومن و جنت الكافر دا دا تکالیف زیدے زما استاد افار الله بیا جنتونه تیار کړی الله دې مونږ ټول لرا کی جنتونه فدی مخه پکېګا چې درس لرا زما استړې ما دا ډېر قیمتي زیره رحمتونه به ډېر اوري قیمتي وخت دی نو فرمای ومتاع الین فائدہ دا تر یو وخت پوری قال رب احکم بالحق و نبی علیہ السلام خیری نبی علیہ السلام فرمائی قالا اوی الفیغمبر ربی اے زماربم احکم بالحق پی سلوکا فحق باندی اللہ عذاب پیرا ولیگا پدی بی دنو باندی قاد پیرا ولا پشاند قوم دا یوسف علیہ السلام شعیب علیہ السلام هم دا غویلی سور عراف آیت نمبر 89 کی رب نفتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین سور شعرا آیت نمبر 118 کی هم ذکر دی و ربنا الرحمن المستعان او زمونگ رب رحمان ذات دے امدادی علامات صفون فاغسا چی تاسی بیان وی زمونگ رب زمونگ مدد کئی زمونگ رب زمونگ مددگار دے مدد تی گفتل شوی دے علامات صفون چی تاسی بیان وی سور کافنا مضمون روان والچی ذکر قول عالم الغیب یو اللہ دے نبی علیہ السلام تا دا سبا علم نشت دے چی سبا بتاسو لخبر در کما دا صحابی کاف والا صحابی کاف 309 سال اولیاء دی پتا ورطا نشتے منگا سمر خوب کرے دے درے سوا نا کال افراتے دی ویلکتے من خوب کرے دے ذوالقرنین تا پتا نشت دے حضیر علیہ السلام تا پتا نشت دے موسیٰ علیہ السلام تا پتا نشت دے عالم الغیب اغیو اللہ دے بیاور پسی سور مریم کی دا ذکر کول چې تمام انبیاء هغه یو الله ته دی محتاج متصرف یو الله دی بیا سوره طه کې ابتلو بالمصائب مصائب برازی برداشت کوا دلته ذکر کول تمام انبیاء وکانو یسارعون فی الخیرات یدعوننا رغبا ورهبا وکانو لنا خاشعین د دې سورت امتیازات دا سورت ممتاز دی پای جزد انبیاء کرامو سره دیم کثرت بدلائل نقلی او سرا پدی صورت کی اشاره دا چې انبیاء کرام ټول الله ته چغوا هلیدا نوح علیہ السلام مصیبت کې الله ته आवाज نه کوي ایوب علیہ السلام بیمار دی او الله ته आवाज کوي یونس علیہ السلام زنون والا مصیبت کې ير دی او الله ته आवाज کوي زکریا علیہ السلام بچی غواړي او الله نه غواړي دا پدی ممتاز دی سلورم عظمت دا کتاب عنوان دا ذکر سرا بار بار راغلے پینزم لو کان فیهما آلیہتن الا اللہ لفسدتا شپگم دلیل نقلی ټول پیغمبران اگا ما پا دیلی گریو چی لا الہ الا اللہ مسئلہ دا توحید پا توحید عمل کرے دے عصمت دا پرشتو پا دعایتنو یہ 24-27 اتم وما جعلنا لبشر من قبل کالخل دا فا امیت فهم الخالدون نہم ابراهيم عليه السلام وي وتالله لاكيدن الناس نامكم شرط اداو چې بعد ان تولوا مدبرين کله تاسو لار شي زبور سره ګورم چې کار صحیح وشي فجعلهم جزازا ما زری زری کرے زری زمي کړو ابیا وی سمعنا فتی اذکرهم مشرکان وی اوزوان نماوری دری قالو له ابراهیم ابراهیم ابراهیم ورطوی اغو ایدا خبر کولا بل فاتو بهی علا عیون الناس بیا من فعل هادا بی آلیتنا چا دا کار کرے اغو ای فعلهو دا بل صورت کی نشنی دا صرف دی صورت کی راغلی دی بل فعلهو کبیرهم هادا فاسألهم انکانو ینتقون بل انکم انتم الظالمون خپل خپل ځان ته ویل کتا سو ډیر ظالمان یی سو در سره ظلم زیاتې کوي تر دین کار کې مخه پکېگا دا چې خبراشي په خپل بخپل ځان ته کنزل کوي خپل ځان ته ظالمان وای ثم انو کې سو علی روسی محرقوه وانصروا الهتکم دا بل صورت کې نشته اذ یحکمان فی الحرس مسنی الدر وانت ارحم الراحیم ایوب علیہ السلام دا دعا غواړي وزنونی ذهب مغادبا واصلحنا له زوجا وكانوا يسارعون في الخيرات ويدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين شپږم نمبر ان هذه امتكم امه واحده سوره مؤمنون کې هم راغلي واشتم وحرام على قريه اهلكناها حسب جهنم يوم نتوي السماء كطي السجل للكتب ان الارض يرثها عبادي الصالحون اخره قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بها لا يحزنهم الفزع الاكبر نبغم جن كيدي لرا دغ غبرهت لينا وتتلقاهم الملائكه ملاقات بکیری سر ملائک ورطبوئی هادا یومکم اللذی کنتم توعدون دا غورز دا چی تاسو سر وعدہ کی دلی شوام وعدہ کشیوا یوم نتوی سما فغورز بانلی چرا و بغن غالو اسمانو ناکتوئی اسی جلی للکتب پشان دران غختو اغمون شیخ برو کتابونو لرا کما بدانا اول خلقن لکا سنگ جما والفیدا کریو دیو ما دی مخلوق لرا با پیدا کول سر نعیدو نو دوباره بیا پیدا کو وعدن علینا دا وعد لپنگ من انا کلنا فائرن یقنن منکون کیو دی کار لرا ولقد کتبنا فی الزبوری پتای سرا منگلی کلیو فزبور کی من بعد الزکر پس دا نسیتنا ان الارض یرسوها شیخن المنگا پا میراس اخلو دیزمکی لرا پا میراس ورکو دیزمکی لرا عبادی الصالحون غبندگانو نیکانو لرا ان فی هذا لبلاغا یقنا دی مضمون کی ہما تبلیغ دے کامل تبلیغ دے لقوم عابدین دا قوم دا فارش عبادت کون کی وما ارسلناکا او نیلی گرمگتو الا رحمت للعالمین مگر رحمت دا فارد تمام عالم قلورتو آیا انما یوحا الی یقینا وحی کی ماتا انما الہکم الہ واحد یقینا مددگار ستاسو اغا مددگار کیاو دے فالانتم مسلمون آیتاسو یئید مسلمانان فالتولو کچر دی وگر زیدل فقل ورطو آیا آزلتکم زیلانکم اتاسو تخبر در قوم تاسدالا سوائن فبرابر ایسران وَإِنَ أَدْرِي مَا تَفَتَّنِشْتَ دِي قَرِيبٌ آيَا چِدَا بَنِيز دِي هم بَعِي دُنْيَا لَرِي مَا تُعَدُونَ غَچِي وَعَدَا كِدَي شِدَا وَسَرَا إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ يَقِنًا دَغَلَّ فِي بَخَارَهُ مِنَ الْقَوْلِ دَوَيْنَانَا فَزُورَ دَوَيْنَانَا وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُنَ فِي أَجِدَا سُبَتَ وَي وَإِنْ أَدْرِي أَوْ نِمَ خَبَرَزَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ جِرُسْتَ كِدَلْ دَابَ امْتِحَانِ اِسْتَاسُ دَفَرَ وَمَتَاعٌ إِلَٰهِينَ وَدَا پَيْدَرَ تَرِعَوَتَ بُورِ قَالَ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ اُوِلَا فیغمبر اے رب زما فیصل وکا فحق سرا حق فیصل وکا وربنا الرحمن المستعان رب زمو رحمان ذات دے مدد تے اختل شوئے دے علامات سبنا جدی و بیانائی زما ان شاء الله تګ دې سورہ کی مولانا سے با تاسو ته انن بعد د سورہ حج ابتدا کوي کوشش کوی چې ټول ول په اخلاص سره راځي بجما سره ټول دعا وواړي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل علی محمد كما باركت علی ابراهيم وعلى آل ابراهيم يا الله دا سنجو سنجو اوریدل دا عمل کول توفیق راکا یا الله معمولی عمل دی یا الله فډیر باندې قبول او منظور کا یا الله مرګر استړی راغلی دی یا الله ټول ورځ پر دې مزدورۍ نه کړی ستا قران ته ناستې الله بدل کې څه حاجات شرعي خپلو خزانو نه ولا فرقا الله بدل کې څه قسم شرعي حاجاتونه خپلو خزانو نه ولا فرقا الله قرضدار به قرضونه ولا اخلاص کا الله څومره څوک بیماران شفای کامله عاجله ور نصیب کا الله زمون بر درس کې ډېر مرګري بیماران شي دي الله شفای کامله عاجله ور نصیب کا احسن بیمار دے بار بار مطالبہ کئی اللہ صحت ورلہ ورکا یو مرگرے دے جیل کی دے دعا ورلہ خصوصی وغاڑے عثمان درے دے والا اللہ تیرا ذات کا اللہ تیرا ذات کا کلی کی وہ معشومان فریشان ہے اللہ تیرا ذات کا اللہ دا خیریت او دا عافیت پہ صلح دا والا فارو کا یا اللہ سمرا سو قیدنو جیلنو کی مسلمانان کفار سر جیلن کی اللہ تیرا ذات کا اللہ سو قرضداری دا قرض اخلاص کا اللہ چاہتا کفران و طرف نہ مشکلات اللہ تیور لحل کا اللہ فد مجلس کی سمر سوک ناس دی اللہ ملمان عمر آغلی دی اللہ زڑکی اسا قسم شریح آجات فل خزانون والا فرقا اللہ تعالی فاہمان فل رحمتون رو روا اللہ قہرون و عذابون و مصیبتون و موساتا اللہ ډیر مرګي وینا کوي مونږ دعا مولا بګي دعا واړا الله څومره چاچه مطالبه کړی الله پر لکه سب سم شرعي حاجات فل خزانو نه ولا فرقا الله ته په موږ فل رحمتون را وروا الله د قهرون و عذابون و مصیبتون نه مو ساتا الله د قهرون و عذابون و مصیبتون نه مو ساتا الله څومره څوک مسلمانان رونا خويندې مندې او پاتشي دي الله مغفرت ورته نصیب کا الله د قبر د عذاب نه مو ساتا اللہ مسافر دی سق سم مشکلاتی ورطا اللہ تی ورلہ حلقا اللہ چاہتا کفیل لطر اپنا مشکلات دی اللہ مشکلات ورلہ حلقا اللہ زندہ دعا گانی قبول و منظور کا اللہ مونگا تا تلا سننی ولی اللہ تاویل دی مانا غوائی زخوش علیکم مونگا ستانا غوالو اللہ زندہ دعا قبول و منظور کا اللہ زندہ دعا قبول و منظور کا اللہ زندہ طول آخر خاتمہ فیمان کا اللہ زمد طول اخیر خاتمہ فیمان کا اللہ سخوین دی جوابون را لیگی کوئی خصوصی دوارا لہو وارا اللہ پذلکی اسق اسم شریح حاجاتی قل و خزانون والا فرقا اللہ پذلکی اسق اسم شریح حاجاتون قل و خزانون والا فرقا اللہ زمد طول اخیر خاتمہ فیمان کا اللہ زمد طول اخیر خاتمہ فیمان کا اللہ دا مولانا سے بڑے درس لرازی اللہ توفیق ورلہ ورکا چدا قرآن سر تورسی وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله.